dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen. Positivum Sen. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 dzień sierpnia, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają, dziś także możliwe jest załamanie pogody. Strażacy jak dotąd odnotowali ponad 3000 interwencji po ostatnich ulewach na południu kraju. Włosi zmagają się z kolejną falą migracji. Na wyspie Lampedusa tylko wczoraj przypłynęło około 1000 osób. Na koniec tego serwisu ponownie przeniesiemy się do Radomia, gdzie trwają pokazy lotnicze w ramach Air Show. Trwa walka ze skutkami wczorajszych nawałnic. Z ostatniej doby strażacy zanotowali ponad 3000 interwencji związanych z burzami i silnym wiatrem, przekazał rzecznik prasowy PSP Karol Kieszkowski. Najwięcej wyjazdów zanotowano w Małopolsce i na Podkarpaciu. Tamtejsi strażacy odnotowali niemal 1000 interwencji. Nasze interwencje polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów, drzew leżących na jezdniach, chodnikach, posesjach i liniach energetycznych. Pompowaliśmy wodę z zalanych piwnic i posesji, udrożnialiśmy przepusty drogowe. Na ponad 90 budynkach mieszkalnych i gospodarczych pomagaliśmy zabezpieczyć uszkodzone dachy. W Rozalinie, niedaleko Tarnobrzega, strażacy udzielili pomocy dwóm osobom, które zostały uderzone przez drzewo, które runęło na leśną ścieżkę rowerową. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiatach dębickim, jasielskim i robczycko-sędziszowskim. Relacjonował Marcin Betleja, rzecznik prasowy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży w Rzeszowie. Wczoraj w najbardziej krytycznym momencie bez prądu w regionie było 80 tysięcy odbiorców. Dzisiaj rano 22,5 tysiąca. Synoptycy ostrzegają, że także i dziś w wielu regionach może dojść do załamania pogody. Rosjanie nocą zaatakowali rakietami obwód kijowski. Dwie osoby zostały ranne, udzielono im pomocy medycznej. Gubernator obwodu przekazał, że 10 domów zostało uszkodzonych w wyniku spadających odłamków rakiet zastrzelonych przez obronę powietrzną. Nie ucierpiała natomiast infrastruktura krytyczna. Według komunikatu kijowskiej administracji wojskowej wszystkie rakiety udało się strącić, zanim osiągnęły cel. W ciągu ostatnich 24 godzin na włoską wyspę Lampedusa przypłynęło około 1000 migrantów. Burmistrz Lampeduzy powiedział, że wyspa nie może przyjąć więcej przybyszów. W piątek na wyspę przypłynęły z Afryki 63 łodzie, przywożąc ponad 1800 migrantów. Tak dużej liczby łodzi i migrantów w ciągu doby nie notowano nigdy wcześniej. Ponad 700 osób ewakuowano wczoraj liniowym promem na Sycylię. Od tego czasu na wyspę przybyło ponad 1000 nowych migrantów. Dalszych 500 znajduje się na pokładzie statków ratowniczych organizacji międzynarodowych, które zmierzają do Włoch. Jutro, po krótkiej wakacyjnej przerwie, odbędzie się w tej sprawie posiedzenie rządu. Jego owocem ma być dekret, który pozwoli sprawniej stawić czoło problemowi migracji z Afryki. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na radomskim lotnisku od rana trwają pokazy lotnicze w ramach Air Show. Drugiego dnia można zobaczyć m.in. akrobacje lotnicze. Na miejscu jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Jakie typy samolotów można zobaczyć w ramach takich pokazów? W pokazach biorą udział zarówno zabytkowe maszyny, pamiętające choćby czasy dwudziestolecia międzywojennego, jak i najnowocześniejsze wojskowe samoloty, takie jak amerykańskie F-16. Robert Kowalik z Aeroklubu Radomskiego po południu będzie latał na samolocie typu Extra 300L. Pilot powiedział, że każdy typ maszyny ma swoją specyfikę. Chcemy zaprezentować na tych mniejszych prędkościach zwinność tych samolotów, tego czego nie zrobią samoloty wojskowe, czyli figury autorotacyjne, ślizgi na ogon, korkociąg płaski, krążenia beczkami, masę figur, które można pokazać i przy wykorzystaniu tak zwanego smoke systemu, czyli ten dym, który się wylatuje z tyłu, dodatkowo daje nam pewne możliwości od pokazania atrakcyjności tego lotu. Na niebie będzie można zobaczyć także maszyny typu Game Bird czy akrobacje grupy żelaznej. Aleksander Przeniak, dziękujemy za relację, która kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna, choć z przejaśnieniami. Głównie na południowo-wschodniej części kraju spodziewane są przelotne opady deszczu, a także burze. Termometry pokażą od 22 stopni na zachodzie do 33 na wschodzie. Autopromocja. Jak niebanalnie spędzić swoje urodziny? Skręty brzucha! No, wreszcie w czymś będziesz dobra. Masz to na co dzień. Nawzajem! Podpowiedź w słuchowisku Krzysztofa Bizio. Sytuacje aranżowane. Wystąpią Agnieszka Warchulska i Przemysław Sadowski oraz Angelika Kurowska. A teraz pozycja wojownika. A jest jednak. Mam go strzelić? Agresja na poziomie zero. Polecamy na finał wakacji. Scena teatralna Trójki. Dzisiaj po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Kabaret Otto, jaki znamy i lubimy, powrócił. Nowa płyta To już lato z przebojami i nowymi piosenkami. Między innymi Witamina M, Dyskoteka pod Księżycem, Parawan, Oddajcie słońce w gorących rytmach z udziałem Chopin University Big Band. Niech te piosenki sprawią Państwu radość. Kabaret Otto. Płyta dostępna w salonach sieci Empik i na sklep polskieradio.pl. Kupiłam twoje kapsułki nawątrowe. A witaminę D też? Nie musiałam. To suplement diety Eselif D3. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i witamina D3. I kosztuje około 17 zł. Zawarty w Eselifie D3 wyciąg z ostryżu długiego wspomaga zachowanie zdrowej wątroby. Więcej na eselif.pl. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. At first sight, it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn. 11 minut po 12 w Warszawie Brodka w Trójka Cafe. A co dziś wydarzy się wieczorem w Sandomierzu? O tym też do 13 Państwu powiemy, postaramy się z kimś połączyć. Ale, jak to się mówi, wszystko w swoim czasie. Na razie wracamy do jubilacki. Dziś kończy 32 lata płyta Ten grupy Pearl Jam. Trójka Cafe, czyli Anna Regulska, Daniel Leśniewski i Michał Żołądkowski. Dziś akurat taka konfekcja, że cały na czarno. No i właśnie w temacie Pearl Jam Black. Trzeci Polskiego Radia. Po 12 w programie trzecim Trójka Kafe. Dziś muzycznie i nie tylko. Wracamy momentami do początku lat 90. Jak grzyby po deszczu. Między innymi pojawiały się anteny satelitarne, tak samo jak bazary. 227 trójek. Lata 90. były podwaliną do tego, co się stało w latach 2000 do chwili obecnej i to jest piękne, bo najwartościowsze rzeczy człowiek zapamięta i szanuje do dzisiaj. Tak, to są wspomnienia, się krople łzy tutaj wokół gdzieś tam zadziera. Myślę, że to są naprawdę wspaniałe rzeczy i warto o nich pamiętać. Jeszcze raz, najlepszego, dużo dobrego i bądźmy po prostu zdrowi i przygotowani na wszystko. Również na cały ten fame, czyli organek w programie trzecim.

29 minut po południu, po 12 Polskie Radio patronem Airshow w Radomiu, krążenie beczkami, korkociąg płaski, akrobacje grupy żelazne, no i program trzeci, specjalny, uskrzydlający program w Trójce dzisiaj od 14 do 16. Piotr Firan będzie pilotem na żywo właśnie z Radomia. Tymczasem jak chcecie Państwo coś dodać w temacie początku lat 90., to śmiało. Na przykład krój jeansów. Ja wolałem te takie czarno, obcisłe, tak zwane rurki, ale może ktoś z Państwa paradował na przykład w piramidach. 2, 2, 7, 3. A jeżeli chodzi o muzykę, to też oczywiście Faith No More. Polskiego Radia. 23 minuty do 13, niezmiennie Trójka, Polskie Radio, program trzeci, Mela Kotelok odprowadź, a my będziemy akurat zapraszać. Jest gość Tomek Kamel, witaj, cześć. Dzień dobry Państwu. Tomku, powiedz, gdzie dzisiaj znajduje się serce Europy? W Sandomierzu, tak mi się wydaje i wszystko na to wskazuje. W Sandomierzu, który sam z siebie jest piękny, a jeszcze dzisiaj będzie dobrze brzmiał i to tak bardzo międzynarodowo brzmiał. Muzyką z różnych krajów, i tych sąsiedzkich, i tych trochę dalszych, ale w sumie tak naprawdę bardzo nam bliskich. Udało się pozwiedzać, czy na razie tylko próby przede wszystkim? No, przyjechać do polskiego miasta bezprawia, nie pójść śladami ojca Mateusza, to nie wypada. Właśnie złapałeś mnie w trakcie. Trzeba przyznać, że sposobów na zwiedzanie Sandomierza, jest mnóstwo. Jeżdżą tutaj takie śmieszne małe pojazdy, którymi można go objechać, ale ja zdecydowanie, mając jeszcze 2 godziny do koncertu, a właściwie do prób, to ja sobie tutaj zrobię przebieżkę. A, myślałem, że jak ojciec Mateusz, to jednak na rowerze. No, byłby to pomysł, ale nie dzisiaj. Słuchaj, kto wystąpi między innymi? No, pojawi się między innymi Kalusz Orkiestra, która w Polsce regularnie podbija listę obecności i gra u nas z wielkim powodzeniem, ale i w całej Europie jest o nich coraz głośniej. Będzie też oczywiście... to jest królewskie miasto, Sandomierz, no więc królowa polskiej piosenki też musi się tu pojawić, a do tego jeszcze wpadnie jej koleżanka po fachu z Czech, czyli Helena Wondraczkowa. Plus ta królowa to Maryla Radowicz, też warto dodać. Słuchaj, tak sobie myślę, że Helena Wondraczkowa to tak dzbanek będzie można przy okazji pomalować jakiś. No wiesz co, ona już tyle razy ten dzbanek pomalowała, że dzisiaj spodziewam się czegoś zupełnie nowego. Nawet będzie można na tę piosenkę zagłosować, gdy się komuś spodoba. I ciekaw jestem tego, bo jak znam Helenę Wondraczkową, której ani czas się nie ima, ani zły los odpukać, oby tak było zawsze, to może czymś zaskoczy. Przebój lata 2023, plebiscyt, też warto nadmienić, będzie głosowanie, prawda, na zakończenie wakacji. Tak jest. No zrobimy tutaj plebiscyt taki, żeby Państwo nie tylko posłuchali dobrej muzyki, ale i mogli zadecydować, co Waszym zdaniem jest tym najmocniej bijącym rytmem serca Europy, muzycznym rytmem. Czyli kto może, zapraszamy do Sandomierza, kto nie może, zapraszamy przed telewizor, program drugi. Tak, przy okazji jest jeszcze taka fajna apka, która nic nie kosztuje i nazywa się TVP Go, więc jakby ktoś chciał, a nie mógł usiąść przed telewizorem ani z nami tu w Sandomierzu, to sobie tam wszystko może zobaczyć. Czyli początek od godziny 20. Zgadza się? Zgadza się, potwierdzam i bardzo, bardzo zapraszam. Tomku, to jeszcze pytanie do ciebie, ponieważ dzisiaj mówimy na antenie o początku lat 90., bo dzisiaj mija 32 lata od premiery płyty grupy Pearl Jam Ten, pewnie krążek ci znany. Oczywiście. Pierwsze skojarzenie dotyczące lat 90. początku. Początek lat 90. Moje pierwsze kroki w radio. I to jest zdecydowanie takie najważniejsze moje wspomnienie, bo od tego wszystko się zaczęło i gdyby nie radio, to nie wylądowałbym tu, gdzie jestem. A powiedz mi, a ulubiony utwór grupy Pearl Jam? Ulubiony utwór grupy Pearl Jam. To nie jest pytanie podchwytliwe. Teraz lecę sobie przez wszystko to, co Eddie wyśpiewał. Ty wiesz, że nie potrafię powiedzieć jednoznacznie. A na przykład Jeremy? No wiadomo, no ale to jest taka... Nie chcę tu klasyków cytować, mówiąc o oczywistych oczywistościach, ale wiadomo, że tak. No super numer. No to również dla ciebie. Oczywiście teraz w programie trzecim Polskiego Radia. Dzięki wielkie. Powodzenia. Na razie. Wszystkiego dobrego. Of mountaintops with him on top. postaci włączone, no można poczuć ciary. 14 minut do 13 na naszej antenie audycja Trójka Cafe z albumu Ten Pearl Jam przed momentem. Dziś mijają 32 lata od premiery tej znakomitej płyty, jednego z 500 rokowych albumów wszechczasów. Przy okazji można było się kilka minut temu dowiedzieć, że Tomek Kamel jest miłośnikiem też takiego grania. Polecamy dzisiaj Serce Europy, koncert od 20 z Sandomierza, a wcześniej też odlot Air Show w Radomiu. Trójka Stący też oczywiście się poleca. Specjalny program na żywo u nas od 14. To teraz lecimy sobie z latami 80. z czasów Top Gun. Shout, Tears for Fears. Shout. Trzeci Polskiego Radia. Do 13 again, Eleny Krawic, o tak, w programie trzecim. Jego utworów nie brakuje i nigdy nie zabraknie. Po 13 leniwe popołudnie, czyli siesta z Anną Popek, wcześniej serwis Trójki, Trójka Polskie Radio, krótko mówiąc, to się wie. Trójka Kafe poleca się za tydzień. Anna Regulska, Daniel Leśniewski, Michał Żołądkowski. Wysokich lotów Państwu życzymy także z Trójką po 14 na żywo. Specjalny program z Air Show w Radomiu. Dlaczego też jesteś smutny? On